केशवं वादरायण सूत्रवास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार हो रहा था। 512 पृष्ठा से देखेंगे। कल का एक पंक्ति थोड़ा तो ठीक नहीं हुआ था। टीका में एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं लोके दृष्टम्। सिद्धांत कह दिया कि एक वाक्य का एक अर्थ होगा, अगर अधिक अर्थ होगा तो वहाँ वाक्य भेद मानना पड़ेगा। एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं लोके दृष्टम्, पूर्व पक्ष कहते हैं एक वाक्य का एक अर्थ क्यों होगा, अनेक अर्थ हो सकता है इति आशंक्य आह। सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में, यत्तु लौकिकं वाक्यम अग्निर उष्ण शीतश्च इति न तत्र एक वाक्यता तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्। एक अग्निर उष्ण और शीतश्च, यहाँ अग्निर उष्ण ये अंश में तो अनुवाद है, ये प्रत्यक्ष ज्ञात है, होने पर ये वाक्य इसका कथन कर रहा है, अनुवाद कर रहा है। ये वाक्य फिर क्या कर रहा है, कहते हैं अग्नि शीतश्च, अग्नि शीत भी है। अग्नि शीत है का अर्थ है कि शिशिर काल में अर्थात ये ठंडी के समय में अग्नि अर्थात हाथ तापने पर भी अग्नि का जो अग्नित्व जो उष्णत्व आना चाहिए वो प्राय नहीं, कम होता है। इसलिए कह देते हैं कि शिशिरम अग्नि शीत, इस प्रकार के लोक में कह देते हैं अग्नि तो ठंडी होगी, इस प्रकार के जो कहते हैं ये वाक्य उसी को कहता है। अग्नि शीतश्च, शीत अर्थात शिशिर ऋतु में अग्नि शीत, शीत अर्थात तो उसका जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ सिद्धांत करेंगे न तत्र एक वाक्यता, अर्थात यहाँ एक वाक्यता ऐसे नहीं कहा गया। अग्निर उष्ण शीतश्च ये दोनों वाक्य मिल करके एक वाक्यता हो जाएंगे, ऐसा यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों वाक्य है ही नहीं। क्यों नहीं है, कहते हैं तद एक देशस्य, ये वाक्य का जो एक देश है अग्निर उष्ण, इस अंश में प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है अग्निर उष्ण, इसका अनुवाद कर दिया ये वाक्य। इसलिए ये वाक्य में तो एक ही ज्ञापित अर्थ एक ही हुआ, अग्नि शीत, इसलिए अग्निर उष्ण ये वाक्य का विषय नहीं है, वो तो अनुवाद हो गया। टीका में तद एक देशस्य इत्यादि वाक्यम विवृणति, भाष्य में जो दिया तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अग्निर उष्ण, इस अंश में ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने से वाक्य में अनुवाद हो गया। इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में आगे, अग्नि शीत इति एकम वाक्यम, यहाँ दो वाक्य एक वाक्यता को प्राप्त किए ऐसा नहीं, यहाँ तो अग्नि शीत इति एकम वाक्यम, अग्निर उष्ण है एकम वाक्यम, हाँ अच्छा अच्छा हाँ, अग्नि ही शीत इति एतद एकम वाक्यम, जो पूरा वाक्य ऊपर में दिया था अग्निर उष्ण शीतश्च, इसमें अग्नि ही शीत इति एतद एकम वाक्यम, ये एक वाक्य हुआ। और अग्निर उष्ण ये भी एक वाक्य होना चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि इति तु प्रमाणांतर अनुभव स्मारकम, प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका ज्ञान अनुभव हुआ है, उस अनुभव का ये स्मारक है, इसलिए ये कोई अनुभव नहीं, ये कोई यहाँ वाक्यार्थ ज्ञान प्रमाण नहीं करवाया जा रहा है, तो अनुवाद हो रहा है। अनुभव स्मारकम न तो स्वयं अर्थ बोधकम, अग्निर उष्ण ये वाक्य यहाँ अर्थबोधक नहीं है, ये तो स्मारक है। टीका में पूर्व पृष्ठा में अनुवादक बोधक भागयोर एक वाक्यत्व अभावम, एक अंश है अनुवादक दूसरा अंश है बोधक, ये दोनों वाक्य में एक वाक्यत्व अभावम फलितम आह, इसमें एक वाक्यत्व ये नहीं है, एक वाक्यत्व नहीं है। कहते हैं कि जहाँ दो अलग अलग चीज़ को कहने वाले होते हैं और अभी ये परस्पर में आकांक्षित तो होते हैं, इसी प्रकार की होने से एक वाक्यता। कहते हैं यहाँ तो दो अलग अलग नहीं, एक तो अनुवाद ही है। अतो नाग्नि ही शीत इति अनेन एक वाक्यता, अग्नि ही शीत इति अनेन इस वाक्य के साथ एक वाक्यता नहीं है। अनेन का अर्थ अपूर्व, तीन नंबर टिप्पणी, अपूर्व बोधक तद एक देशेन। ये जो अग्नि उष्ण शीतस्य उसका एक देश हो गया अग्नि शीत, इसके साथ इति अनेन अर्थात ये जो अग्नि शीत ये अपूर्व का बोधन करवा रहा है। अग्नि उष्ण ये तो सार्वकालिक सभी को प्रत्यय है। अग्नि शीत इति अनेन एक वाक्यता न, क्यों? कहते हैं प्रमाणांतर अनुभव स्मारणेन एव उपक्षीणत्वात्। तो प्रमाणांतर प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि रुष्ण यह केवल स्मरण करके उपक्षीण चरितार्थ हो गया। हेतुअर्थम उक्तम एव स्फुटयति, जो कह दिया कि अतः भाष्य में कहा अतः न अग्निशीत इति अनेन एक वाक्यता, अग्नि रुष्ण ये जो है अग्निशीत के साथ मिलकर के एक वाक्यता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके लिए भाष्य में कह दिया प्रथम पंक्ति में प्रमाणांतर अनुभव स्मारणेन एव, तो केवल स्मरण करवाया। टीका में शीत शैशिरो अग्निर इति एतद् बोधकम् एव चेद्वाक्यम् कथम तर्हि तत्र लोकस्य विरुद्धार्थ धीर इति आशंक्य आह। शीत शैशिरो अग्नि, शैशिरो अग्नि ही शीत, इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे। इति एतद् बोधकम् एव चेद वाक्यम, सिद्धांत कह दिया वाक्य इसी को ही बोधन करवाता है, बाकी तो अनुवाद। पूर्व पक्ष कहता है कि एतद् अनुबोधक एतद् बोधकम् एव चेद वाक्यम कथं तर्हि तत्र लोकस्य विरुद्धार्थ धी, ये वाक्य से लोगों को विरुद्धार्थ ज्ञान कैसे होता है? अग्निशीत भी होता है उष्ण भी होता है, ऐसे कैसे ज्ञान होता है? इति आशंक्य आह यत्तु, भाष्य में दस नंबर, हाँ दस नंबर टिप्पणी देखेंगे। शीताग्नेर संभावितत्व आशंक्य, शीत अग्नि ये संभावित है क्योंकि लोक में कहीं ये तो असंभव है। संभावितत्व आशंक्य आह शैशिर, खाली कह देंगे कि शीत अग्नि ये लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं शैशिर। शिशिर ऋतुर्भव इति शैशिर, शीत शिशिर ऋतु में जो होता है। तदा ही सेव्यमाने अपि तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ सेवन करने पर भी ऋतु प्रभावात न अपनीयते शीतम्, अग्नि का सेवन करने पर भी शीत ऋतु का प्रभाव से वो शीत का अपनयन नहीं करेगा, अग्नि इतना जोर नहीं लगेगा। शीतम् तदा तब इत्थम प्रयुज्यते, इस प्रकार के वाक्य कहा जाता है अग्नि शीत, इस प्रकार कह दिया जाता है। तदा इत्थम प्रयुज्यते हंत अग्निर अपि शीतायते इति, तो अग्नि के पास बैठ करके वो हाथ ताप रहा है किंतु नहीं हो रहा है, फिर कहता है कि ऐसे समय आ गया अग्नि भी शीतायते, शीतायते तथा शीतम करोति तत्करोति तदा चष्टे, णिच हो गया अग्निरपि शीतायते। ऐसे होता है लोग कह भी देते हैं तो एक जगह में शायद कहाँ गांगटक बहुत वृद्ध आदमी और जो रॉड वाला होता है ना इलेक्ट्रिक का, ऐसा बैठ करके ऐसा करते हैं किंतु नहीं होता है, फिर ये भी ठंडा हो गया मतलब ये ठंडा हो गया ना, ये भी काम का नहीं है, ऐसा कुछ बोले वो। तो हम लोग विचार कर रहे थे इतना वृद्ध हो जाने से अर्थात शरीर उसको जो भी थोड़ा है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, शरीर में भी वो सामर्थ्य नहीं रहा, तो ठंडा ऐसा नहीं कर रहे थे, वो कहते ये भी काम का नहीं है, ऐसा कह दिया। भाष्य में यत्तु विरुद्धार्थ प्रतिपादकम इदम वाक्यमिति मन्यते, पूर्व पक्ष कहा अगर यह एक ही अर्थ को कहता है तो फिर विरुद्धार्थ लोगों को कैसी प्रतीति हो रही है इति मन्यते। तत् शीत उष्ण पदाभ्याम अग्निपद सामानाधिकरण्य प्रयोग निमित्ता भ्रांति ही सिद्धांति कर रहे हैं। अग्नि के साथ शीत और उष्ण दोनों पद का सामानाधिकरण्य कर दिया गया तो लोग मानेंगे कि ये दोनों ही प्रमा उत्पादक है, तो ये तो भ्रांति लोगों की है। न तो एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं लौकिकस्य वैदिकस्य वा लौकिकस्य वैदिकस्य वा एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं न, तो एक वाक्य एक अर्थ को ही कहेगा। तो जहाँ एक वाक्य दो अर्थों को कहता है तो जैसे कहें सैंधव मानय, तो ये वाक्य सैंधव को अर्थ ये दो हो सकते हैं, कहते हैं वो दो अर्थ को नहीं कहता है, वो तो एक ही अर्थ को कहता है, हमको वहाँ प्रसंग देख करके निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्वार्थ विघातकत्वाद अप्रामाण्यम उपनिषदाम इति एतद् निराकृत्य। उपनिषद स्वार्थ विघातक है, स्वार्थ विघातक, स्वार्थ विघातक अर्थात उपनिषद अद्वैत कहेगा तो उपदेश किसको किया जाएगा, शिष्य कौन होगा, शास्ता कौन होगा, तो उपनिषद स्वार्थ का ही विघातक है, इसलिए उपनिषद अप्रमाण ऐसा जो कहा था इसका निराकरण करके चोद्यांतरम शंकांतरम अनुद्य निराकरोति, अन्य शंका का अनुवाद करके निराकरण करता है। वहाँ दो अर्थापत्ति दिया गया था, मतलब एक है तो अगर आप अद्वैत मानेंगे ये स्वार्थ विघातक हो जाएगा उपनिषद, और कर्मकांड का भी विघात कर देगा। दूसरा कहा था इसका विचार दिखाते हैं, यच्च उक्तम कर्मकांड प्रामाण्य विघातकृत उपनिषद वाक्यम इति तन्न। ये जो उपनिषद वाक्यम है वो कर्मकांड का प्रामाण्य का भी विघातकृत, विघातम करोति इति विघातकृत क्युप कर्तरि क्युप, सिद्धांत कहता है कि इति चेत न, वो ठीक नहीं है। अन्यार्थत्वात् पांच नंबर टिप्पणी, उपनिषदाम उपनिषद यह कर्मकांड का प्रामाण्य का विघात नहीं करते हैं, वो तो अन्य अर्थ कहता है। क्या अन्य अर्थ? ब्रह्मैकत्व प्रतिपादन परा ही उपनिषद। उपनिषद ब्रह्मैकत्व को प्रतिपादन करने में उनका तात्पर्य है, ये कर्मकांड का प्रामाण्य विघात करना उपनिषद का तात्पर्य नहीं है। न इष्टार्थ प्राप्तो साधन उपदेशम तस्मिन् वा पुरुषन योगम बारयन्ति। यह जो उपनिषद सब है इष्ट अर्थ प्राप्ति के लिए साधन उपदेश करना ये नहीं करते, और तस्मिन् वा तस्मिन् साधन है साधन टिप्पणी, तस्मिन् साधन है उस साधन में पुरुष नियोग का वारण करता है ये भी न का अन्वय दोनों के साथ जाएगा। कर्मकांड क्या करता है? इष्टार्थ प्राप्ति के लिए साधन का उपदेश करता है और तस्मिन पुरुष नियोग करता है, ये कर्मकांड करवाएगा। और ये जो उपनिषद हुआ यह ना इष्टार्थ प्राप्ति के लिए साधन का उपदेश करता है और ना पुरुष नियोग को वारण करता है, ये नहीं करता है। अर्थात कर्मकांड का जो कार्य है वो इसका निराकरण ये नहीं कर रहा है। तस्मिन् वा पुरुष नियोगम न वारयन्ती, न जो था न इष्टार्थ पहले था ना, न इष्टार्थ प्राप्त हो साधन उपदेश, न का अन्वय दोनों के साथ जाएगा। इष्टार्थ प्राप्ति के लिए साधन उपदेश का भी अच्छा, इष्टार्थ प्राप्तो साधन उपदेशम तस्मिन् वा पुरुष नियोग, ये दोनों कर्मकांड करेगा न वारयंती। उपनिषद ये दोनों का वारण नहीं करता है, ये दोनों वाक्य के साथ आदि में है न आदि में है वारयंती, अर्थात उपनिषद इनका वारण नहीं करता, ये तो कर्मकांड करते हैं। न वारयंती क्यों? अगर उपनिषद ब्रह्मैकत्व को कहने के साथ साथ कर्मकांड अंश में जो इष्टार्थ प्राप्ति के लिए साधन उपदेश हुआ है और पुरुष नियोग कर रहा है उसका भी अगर वारण करेगा तो उपनिषद तीन काम करने लग जाएगा, ब्रह्मेकत्व को कहेगा, साधन का उपदेश का वारण करेगा और पुरुष नियोग का वारण करेगा, इतना कार्य करेगा। होने से अनेकार्थत्व हो जाएगा। उपनिषद वाक्य में कहते हैं अनेकार्थत्व अनुपपत्तिर, अनेकार्थत्व नहीं होगा मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उपनिषद केवल ब्रह्मेकत्व को ही कहेगा। भाष्य में जो दिया द्वितीय पंक्ति में था वो तस्मिन वा पुरुष नियोग न वारयंती, तो तस्मिन कहने से इष्टार्थ प्रापक साधन उक्ति, इष्टार्थ प्रापक साधन में पुरुष का नियोग को भी वारण नहीं करता, अर्थात कर्मकांड का जो कार्य है इसका ये वारण नहीं करेगा। टीका में अभी मीमांसक कहता है ननु उपनिषद वाक्यम ब्रह्मात्मैकत्वम साक्षात प्रतिपादयत, अर्थात कर्मकांड प्रामाण्य विघातकमिति चेत, क्योंकि सिद्धांत कह दिया उपनिषद ब्रह्मेकत्व को कहेगा, ये दूसरों का वारण करना उसका कार्य नहीं है, तो अभी मीमांसक कहता है साक्षात नहीं करेगा, अर्थ से करवा देगा। उपनिषद वाक्यम ब्रह्मात्मैकत्वम साक्षात प्रतिपादयत, उपनिषद का वाक्य ब्रह्म आत्मा का ऐक्य इसको साक्षात प्रतिपादन तो करेगा, करके अर्थात अर्थात त्रयोदश टिप्पणी, अच्छा थोड़ा पाठ संशोधन करना है, त्रयोदश टिप्पणी में जीवस्य कर्तृत्वेन न करना पड़ेगा, कर्तृत्वेन ब्रह्मत्व एकार कट जाएगा, ब्रह्मत्व आगे नकार कट जाएगा, आकार रहेगा। जीवस्य कर्तृत्वेन ब्रह्मत्व अनुपपत्तिर, जीव अगर कर्ता होगा तो जीव ब्रह्म नहीं हो पाएगा, तो जीवस्य कर्तृत्वेन ब्रह्मत्व अनुपपत्तिर इति अर्थापत्ति, जीवस्य ब्रह्मत्वेन अनुपपत्ति, जीवस्य कर्तृत्वे ब्रह्मत्वेन अनुपपत्ति, ये भी घट जाता पाठ दोनों प्रकार, किंतु बड़े महाराज जी का ऐसे पाठ है जीवस्य कर्तृत्वेन ब्रह्मत्वानुपपत्ति, जीव में कर्तृत्व आ जाएगा तो फिर ब्रह्मत्व नहीं आएगा। अगर ठीक है, हमें पूर्व पक्ष कह दिया कि अर्थात कर्मकांड प्रामाण्य विघातकम, साक्षात तो ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपादन करेगा किंतु अर्थात कर्मकांड प्रामाण्य का विघातक हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि यह जब ब्रह्मात्मकत्व का प्रतिपादन करेगा फिर जिसमें ब्रह्मत्व रहेगा उसमें कर्तृत्व नहीं रहेगा, कर्तृत्व नहीं रहेगा तो कर्मकांड में कोई नियुक्त नहीं होगा तो प्रामाण्य विघातक होगा। इति चेत सिद्धांत कहते हैं कि तत्र तद अप्रामाण्यम, तद अप्रामाण्यम अर्थात कर्मकांड का जो अप्रामाण्यम अनुपपत्ति लक्षणम विपर्यास लक्षणम वा विकल्प्य, अप्रामाण्य दो प्रकार कहा था, एक हो गया कि अनुत्पत्ति नहीं होगा और दूसरा विपर्यास मिथ्यात्व ज्ञान संशय है, क्या है वो अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व ज्ञान संशय, यही है अप्रामाण्य तीन प्रकार के होता है मिथ्यात्व अज्ञान संशय। तो यहाँ अनुत्पत्ति लक्षणम अर्थात अज्ञान, मिथ्यात्व विपर्यास लक्षणम, सिद्धांती अभी विकल्प करता है। आप जो कहते हैं कि ज्ञान कांड ब्रह्मेकत्व प्रतिपादन करके अर्थ से कर्मकांड का प्रामाण्य का विघात करेगा, यह प्रामाण्य किस प्रकार की विघात हो जाएगा, प्रामाण्य की उत्पत्ति नहीं होगी अथवा विपर्यास विपर्यास अर्थात मिथ्या हो जाएगा, इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य दूषयति, अर्थात ब्रह्मकांड ब्रह्मेकत्व कहने से कर्मकांड का प्रामाण्य ही उत्पन्न नहीं होगा, ये कहते हैं भाष्य में। न च कर्मकांड वाक्य मिथ्यात्व ज्ञान संशय, ये ही संशय संशय होगा, ये भी अप्रमाण है। अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व ज्ञान संशय, ये ही भाष्य में। न च कर्मकांड वाक्यानाम स्वार्थे प्रमाण न उत्पद्यते, कर्मकांड वाक्य ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते हैं, नहीं उत्पादन करते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थात कहता है सिद्धांत की न च न उत्पद्यते, अर्थात उत्पद्यते एव कर्मकांड वाक्य से स्वार्थ से प्रमा होती ही है। टीका में विदित पद तदर्थ संगते हे संगतेर वाक्यार्थ वाक्यार्थ न्याय विदस तदर्थे प्रमा उत्पत्ति दर्शनाद इत्यर्थ। विगत पद तदर्थ संगते हे, पद और पद का अर्थ, इनका बीच में जो संगति, संगति अर्थात शक्ति, विदित जिसके द्वारा, तो विदिता पद तदर्थ संगतिर ये न, तो अभी उसका षष्ठ्यंत, पद और अर्थ का बीच में शक्ति ज्ञान अर्थात पद पदार्थ ज्ञान जिसको है। वाक्यार्थ न्याय विदह, वाक्यार्थ न्याय को जो जानता है, 17 नंबर टिप्पणी, वाक्यार्थ बोध प्रक्रिया अभिज्ञ, वाक्यार्थ बोध इसका प्रक्रिया को जो जानता है उसका वाक्यार्थ न्याय विदस तदर्थे प्रमोत्पत्ति दर्शनात्, तदर्थे वाक्यार्थे, वाक्यार्थ में उसकी प्रमा होगी, क्योंकि अगर पद पदार्थ ज्ञान है तो वाक्यार्थ हो जाएगा, वाक्यार्थ ज्ञान होगा। टीका में स्वार्थे प्रमाम उत्पादयतपि वाक्यम मानांतर विरोधात अप्रमाणम इति आशंक्य आह। स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न करने पर भी मानांतर विरोध हुआ, विरोध होने से यह अप्रमाण हो जाएगा ऐसा कहता है। अर्थात प्रमा उत्पन्न होने पर भी मानांतर से विरोध हुआ तो अर्थात विपर्यास हो गया, इसका विरुद्ध हो गया। तो कहते हैं चक्षु से देखा रजनीगंधा किंतु नाक से सूंघा, ये तो बिल्कुल इसमें वासी नहीं है, कि जो प्रमा हुआ था चक्षु से जो प्रमा हुआ था अभी वो तो बाद हो गया, विपर्यास हो गया उसका। मानांतर विरोधात अप्रमाणम इति आशंक्य आह। असाधारण चे असाधारण पूर्व पृष्ठा में दिया, असाधारणे चेत स्वार्थे प्रमाम उत्पादयति वाक्यम कुतो अन्येन विरोधः स्यात्। असाधारण अर्थ जिसका जो असाधारण अर्थ होता है, चक्षु रूप में प्रमा उत्पन्न करवाने में सूर है, तो चक्षु अन्य विषय में प्रमा उत्पन्न करवाने में सूर नहीं है, किंतु रूप उत्पादन रूप का ज्ञान करवाने में ये सूर है। ये कहते हैं असाधारण अर्थ, पूर्व पृष्ठ में 9 नंबर टिप्पणी असाधारण के ऊपर है। हाँ, प्रमाणांतर अविषय, रूप रूप केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होगा, अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होगा। असाधारणे चेत स्वार्थे प्रमाम उत्पादयति वाक्यम, वाक्यम कर्ता, कर्ता अगर असाधारण अर्थ में प्रमा बनाता है, प्रमा करवाता है, तो कुतो अन्येन विरोध, ये तो वाक्य का ही विषय है, दूसरे प्रमाण का विषय ही नहीं है, तो विरोध कैसे होगा। यहाँ जो उपनिषद वाक्य जो कहते हैं तत्त्वमसि, ये कोई प्रमाणांतर का विषय ही नहीं है, तो फिर प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं हो पाएगा। टीका में स्वगोचर सूरत्वात् प्रमाणानाम इत्यर्थः, ये जो प्रमाण होते हैं स्वगोचर, गोचर विषय, स्व विषय में सूर, नव टिप्पणी सूर, स्व विषय बोधन समर्थत्वात्, अपना विषय का बोधन कराने में यह समर्थ है। टीका में आगे विमतं कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम, ये पूर्व पक्ष कहेगा, क्योंकि सिद्धांत कह दे कि कर्मकांड वाक्य प्रमा उत्पादन करवाएंगे, वेदांत वाक्य उसका विरोध नहीं करवाएगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि विमतम कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम, प्रमाण अपहृत विषयत्वात् अनुष्ण अग्नि वाक्यवत्, अन्य प्रमाण से इसका विषय अपहृत हो गया, 10 नंबर टिप्पणी, उपनिषद प्रमाणेन अपहृतो भेदात्मको विषयो यस्य, कर्मकांड वाक्य का विषय हो गया भेद, और उपनिषद वाक्य के द्वारा ये भेद का अपहार हो गया, तो ये हो गया उसका प्रमाण का प्रमाण नहीं कराएगा। प्रमाण अपहृत विषयत्वात् अनुष्ण अग्नि वाक्यवत्, तो जो कोई वाक्य है अनुष्ण अग्नि, यह वाक्य प्रमा उत्पादन नहीं करवाएगा, क्यों, प्रमाणांतर के द्वारा इसका विषय अपहार हो गया, प्रमाणांतर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से होगा कि अग्नि उष्ण, इसलिए अग्नि उष्ण ये प्रत्यक्ष के द्वारा यह वाक्य अपना विषय का अपहार मान लेगा। इति संकते भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्मैकत्व, एक नौ टिप्पणी देख लीजिए, ब्रह्मैकत्व इति ब्रह्मात्मैक्यम बोधयित्वा ब्रह्मवाक्येन, तो ब्रह्मवाक्य हो गया ब्रह्मात्मैक क्या बोधन करवाता है। कर्मवाक्यार्थस्य भेदस्य अपहृतत्वात्, कर्मवाक्य का अर्थ हो गया भेद, याग कर्ता करण संप्रदान अधिकरण ये सब, अपहृतत्वात् न तद्वाक्यात् प्रमोत्पत्ति, तो कर्मकांड वाक्य से प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि भेद का ही अपहार हो गया। भाष्य में ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वात्, कर्मकांड वाक्य निर्विषय हो गया, हो जाने से प्रमा न उत्पद्यते एव, प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। इति चेत ऐसा कहे तो टीका में प्रत्यक्ष विरोधात अनुमानम अनवकाशम इति परिहरते, पूर्व पक्ष अनुमान करके कह दिया कि कर्मकांड प्रमा उत्पादन नहीं करेंगे, सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है, आप जो कहते हैं प्रमा उत्पादन नहीं करता कर्मकांड किंतु प्रत्यक्ष प्रमा उत्पादन करता है, तो करता है तो फिर आप कैसे कहेंगे अनुमान से सिद्ध करते हैं नहीं करता है। भाष्य में न प्रत्यक्षत्वात् प्रमायाः, कर्मकांड वाक्य से जो प्रमा होती है वो प्रमा प्रत्यक्ष होता है, अर्थात हमको कोई ज्ञान हुआ, ये ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, साक्षी प्रत्यक्ष होता है, हमको इस प्रकार ज्ञान हुआ, ये वाक्य हम सुने, वाक्य सुनने से हमको ये प्रमा हुई और वो प्रमा साक्षी प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्षत्वात् दो नंबर टिप्पणी, अच्छा अनुमान उपजीव्यस्य अध्यक्षस्य प्राबल्यात् तद विरोधे अनुमान अप्रवृत्तिर इत्यर्थ, अनुमान का उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय, उपजीवक होता है आश्रित, उपसमीप, समीप में जो जीवति वो हो गया आश्रित, अनुमान का उपजीव्य हो गया अध्यक्ष, अध्यक्ष प्रत्यक्ष होने से प्राबल्यात, अनुमान और प्रत्यक्ष का बीच में प्रत्यक्ष प्रबल होता है क्योंकि आश्रय है, होने से तद विरोधे, प्रत्यक्ष विरोधे अनुमान अप्रवृत्ति, प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने से अनुमान की ये प्रवृत्ति नहीं होगी, अप्रवृत्ति इत्यर्थ। भाष्य में न प्रत्यक्षत्वात् प्रमायः, प्रमा प्रत्यक्ष होती है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत ब्राह्मणो न हंतव्य इति एवमादिवाक्येभ्य प्रत्यक्षा प्रमा जायमाना सा नैव भविष्यति यदि उपनिषदो ब्रह्मैकत्वं बोधयिष्यन्ति इति अनुमानम्। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, जो अधिकारी पुरुष वो अगर ये वाक्य सुनेगा, अथवा ब्राह्मणों न हंतव्य, निषेध वाक्य पूर्व में कि विधि वाक्य दे दिए, निषेध वाक्य दे दिए, इति एवं आदि वाक्येभ्य प्रत्यक्षा प्रमा जायमाना, प्रत्यक्षा अर्थात साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो प्रत्यक्षा प्रमा जायमाना सा नैव भविष्यति, सा अच्छे नव टिप्पणी अनुमान रूपम दर्शयति सा नैव, अर्थात वह अनुमान ये नहीं हो सकता है जो पूर्व पक्ष अनुमान दे दिया। भविष्यति यदि उपनिषदो ब्रह्मैकत्वं बोधयिष्यन्ति इति अनुमानम्। ये जो दोनों वाक्य दे दिया, यह प्रत्यक्ष प्रमा इनसे जो उत्पन्न होते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमा सा शब्द से वो प्रत्यक्ष प्रमा, वह प्रत्यक्ष प्रमा ये नहीं होगा यदि अगर उपनिषद ब्रह्मैकत्व बोधयिष्यति, उपनिषद ब्रह्मैकत्व को बोधन करवाएगा तो यह वाक्य ये सब प्रमा जो होते हैं ये नहीं हो पाएगा। इति अनुमानम, इति अनुमानम अर्थात इति भवतः अनुमानम, सिद्धांती कह रहा है अगर यदि उपनिषद ब्रह्मेकत्व बोधयिष्यन्ति, अगर उपनिषद ब्रह्मेकत्व का बोधन करवाएंगे तो ये जब विधि निषेध वाक्य से प्रत्यक्षा प्रमा होते हैं यह प्रमा नहीं हो पाएंगे, ऐसा आप खाली अनुमान करते हैं, सिद्धांति कहता है। क्योंकि पूर्व पक्ष टीका में अनुमान कर दिया, विमतम कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम, क्यों प्रमाण अपहृत विषयत्वात्। तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा खाली आप अनुमान करते हैं। तो यदि उपनिषदों ब्रह्मेकत्व बोधयिष्यन्ति, अगर ऐसा करेंगे तो प्रत्यक्षा प्रमा जायमाना सा नैव भविष्यति, ये नहीं होगा। इति अनुमानम अर्थात तो अनुमान मात्रम, अनुमानम सात नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रत्यक्ष विरोधे निरवकाशम इति, इति अनुमानों का अर्थ प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने से अनुमान निरवकाश हो जाएगा, खाली आप अनुमान करते हैं ऐसा। आगे भाष्य में न च अनुमानम प्रत्यक्ष विरोधे प्रामाण्यम लभते, प्रत्यक्ष के साथ विरोध होगा तो अनुमान में प्रामाण्य नहीं रहेगा। तस्माद् असद एव एतद् गीयते प्रमा एव न उत्पद्यत इति, कर्मकांड वाक्य से प्रमा नहीं होती है, क्यों ज्ञानकांड उसका विषय का अपहार कर लिया। ये जो कहते हैं प्रमा तस्माद् असदेव एतद् गीयते कहा जाता है, ये आप असद ही कहते हैं कि प्रमा न उत्पद्यते, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा आगे इतश्च, आगे पृष्ठा में कर्मकांडस्य न अप्रामाण्यम इति वदन द्वितीयम प्रत्याह, कर्मकांड अप्रमाण नहीं है अर्थात कर्मकांड प्रमाण हुआ इति वदन द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीयम प्रत्याह ये द्वितीय था 513 पृष्ठ में टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में, तत्र तद अप्रामाण्यम कर्मकांड का जो अप्रामाण्यम अनुत्पत्ति लक्षणम विपर्यास लक्षणम वा, ये जो था तो ये यहाँ पे कहते हैं अपिच यथा प्राप्तस्य एव अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य क्रियाकारक फलस्य आश्रयणेन इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्य प्रवृत्तस्य तद विषयम अजानतस तद आचक्षाणा श्रुति ही क्रियाकारक फलभेदस्य लोक प्रसिद्धस्य सत्यताम असत्यताम वा न आचष्टे न च वारयति। यथा प्राप्तस्य एव, जैसे लोक में प्राप्त है, क्या प्राप्त है अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या से सब दिखता है ऐसा। तो एक नंबर टिप्पणी अविद्या मनसी आरूढ़स्य, केवल कल्पित है, क्या पदार्थ भाष्य में कहते हैं क्रियाकारक फलस्य, ये सब अविद्या अध्यारोपित है, इसको आश्रय करके न इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्य प्रवृत्तस्य, आश्रयण न नहीं होना चाहिए ना, आश्रयणे न ऐसे वहाँ पदच्छेद है, आश्रयणे न एक पद है, अविद्या से प्राप्त हुआ जो क्रियाकारक फल भेद इसी का आश्रय करके इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इसी का उपाय सामान्य में प्रवृत्तस्य प्रवृत्तस्य पुरुषस्य, अविद्या से प्राप्त हुआ ये सब क्रियाकारक फल इसको आश्रय करके इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार में प्रवृत्त हुआ जो पुरुष उस पुरुष का तद विशेषम अजानत, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय को विशेष रूप से नहीं जानता हुआ तद आचक्षाण श्रुति क्रियाकारक फलभेदस्य लोक प्रसिद्धस्य, तद आचक्षाण ये उपाय को कहने वाली जो श्रुति क्रियाकारक फलभेदस्य, क्रियाकारक फल ये सब में जो भेद ये भेद लोक प्रसिद्धस्य ये लोक में प्रसिद्ध है, इसका सत्यताम असत्यताम वा न आचष्टे न च वारयति, श्रुति का काम है उपाय कह दिया, ये सत्य है मिथ्या है ऐसा श्रुति नहीं कहती है, इसमें सत्यता है अथवा असत्यता नहीं है इस प्रकार की श्रुति नहीं कहती है, एक ये आपका फल चाहिए इसके लिए उपाय है इतना कह दिया। इष्टानिष्ट फल प्राप्ति परिहार उपाय विधि परत्वात् इतना ही कहता है। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार इसके लिए तो उपाय कहती है श्रुति, इतना ही करती है। टीका में यथा प्राप्तस्य इति अस्यैव व्याख्यानम अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य इति, भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया अपिच यथा प्राप्तस्य, जो यथा प्राप्तस्य है भाष्य में प्रथम पंक्ति में, इसी का अर्थ हो गया अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य। उसके बाद जो है प्रथम पंक्ति में भाष्य में ना यथा प्राप्तस्य, इसी का अर्थ हो गया, उसी के आगे है अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य, ये लौकिक प्राप्त है। आगे टीका में साध्य साधन संबंध बोधकस्य कर्मकांडस्य न विपर्यास मिथ्यार्थत्वेपि तस्य अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य अनपहारात् प्रामाण्य उपपत्तेरिति भाव। साध्य साधन संबंध का बोधन करवाने वाले कर्मकांड, यह कर्मकांड का विपर्यास नहीं हो जाएगा। विपर्यास 11 नंबर टिप्पणी, विपर्यास लक्षण अप्रामाण्यम। साध्य साधन संबंध को कहने वाले जो कर्मकांड, इसका विपर्यास रूप अप्रामाण्यम ये नहीं हो जाएगा। मिथ्या अर्थत्व अपि, यद्यपि ये कर्मकांड जो सब कहते हैं वो मिथ्या है, मिथ्या अर्थ 12 नंबर टिप्पणी। कल्पित कर्मादि विषयत्व भी पारमार्थिक दृष्टि से ऐसे मिथ्या ही है। मिथ्या होने पर भी तस्य अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य अनपहारात्, अर्थक्रियाकारित्व रहा, प्रयोजन सिद्ध करते हैं, तो ये मिथ्या है किंतु प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ये अर्थात परोक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष ज्ञान होने में यही बाधक होता है, प्रयोजन सिद्ध होता है तो इसको नहीं करेंगे तो प्रयोजन उठो रुक जाएगा। मिथ्या है कहते हैं, मिथ्या है भाई, मिथ्या है तो ये प्रयोजन कैसे रुक जाएगा, अर्थात वास्तव ये शरीर मन बुद्धि का जो आवश्यकता है उसको मिथ्या नहीं मान पा रहा है, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान का अवस्था। अर्थक्रियाकारित्व सामर्थ्य अनपहारात, कर्मकांड जो बात को कहता है उसमें अर्थक्रियाकारित्व ये तो रहता है, यही अंश को लेकर के प्रामाण्य कर्मकांड प्रमाण क्यों है, कहते हैं इसमें अर्थक्रियाकारित्व है, तो ये मिथ्या है, तो ये करने से कहते ना उनको ये मिल जाएगा, उसको ये हो जाएगा, कहते हैं मिथ्या है, हाँ मिथ्या है, फिर भी कर देंगे, कहते ना साधुओं को भंडारा खिलाओ पितरों को फायदा होगा, ये सब मिथ्या है ना, तो फिर भी तो कर देंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे, साधु भी भंडारा खा करके गिरते रहेंगे तो चलो, जगत कलयुग है, सब ईश्वर की सृष्टि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।